هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو جاری ہے، اب ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم کی فضیلت بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیں جسے امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں، روایت اس طرح: وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ناظرین کرام، یہ خیر کا جو لفظ ہے عربی میں اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، اور اسم تفضیل کو اگر کسی طرح مضاف کر دیا جائے تو انگریزی کا سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے، یعنی دا بیسٹ آف آل، خیرکم تم میں سب سے بہتر، یعنی بیسٹ آف آل، اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ناظرین کرام، قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، اس کے سیکھنے اور سکھانے میں جو لمحے گزرتے ہیں، کاش لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں گزرنے والا ہر لمحہ کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے، تو انہیں قرآن حکیم سے وابستہ ہونے کا ایک سبب مہیا ہو جاتا۔ اس حدیث پاک میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، یعنی اگر سب سے اچھا بننا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن سے منسلک ہو جاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے افضل ہوں۔ اس حدیث میں بیان کیا کہ سب سے اچھا کون، سب سے افضل کون، بڑا کون؟ ہر آدمی کہتا ہے میں تم سے بڑا، سب سے بڑا کون؟ پہلی حدیث پاک میں تو یہ بیان کیا کہ تم سے اچھا کون، اس حدیث پاک میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے افضل کون۔ حدیث اس طرح: وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسی کتاب التفسیر کے اندر لائیں، اس روایت کے راوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بڑا، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے اچھا بننا ہو تو قرآن سیکھیے اور سکھائیے، بڑا بننا ہے، افضل بننا ہے سب سے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے۔ قرآن حکیم یہ عروج و زوال کا پیمانہ ہے۔ کسی آدمی کو اگر بلندی چاہیے تو قرآن حکیم سے وابستگی پیدا کر لے، اگر قرآن حکیم کو کوئی چھوڑ دے تو پستی اس کا مقدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث اس طرح: قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما ان نبیکم قد قال ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به اخرین، رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب و فضائل القرآن کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنو، اما سنو، ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به اخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرے گا اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی کے تحت سرا کے اندر ڈھکیل دے گا۔ اس حدیث پاک کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے، اب جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہوگا، اس کتاب سے اپنا تعلق قائم کرے گا، وہ اوپر جائے گا، بلندی حاصل کرے گا، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا پستی اس کا مقدر ہوگی۔ علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا ہے، کہتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی تا در بغلداری کتاب زندگی. اے وہ شخص جو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکوہ کر رہا ہے کہ ارے پہلے ہم کیا تھے اب کیا ہیں، پہلے تو ہمارے سروں پر تاج رکھے جاتے تھے، آج ہمارے سروں پر پھٹی ٹوپی بھی نہیں رہتی، ہمارے سروں کو پھٹی ٹوپی نصیب نہیں. تو خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ شخص جو شبنم کی طرح زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیری بغل کے اندر ایک زندہ کتاب ہے. یہ کتاب ایک زندہ کتاب ہے تو تم شبنم کی طرح زمین پر کیسے پڑے ہوئے ہو؟ یہ تو متحرک کرنے والی کتاب ہے، یہ تو بلندی دینے والی کتاب ہے، تم زمین پر کیسے پڑے ہوئے ہو اور اختیار تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں؟ حیرت تو اس بات پر ہے کہ تم اپنی بغل میں ایک زندہ کتاب رکھنے کے باوجود مرے ہوئے ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں قرآن حکیم کو روح کہا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بدن کے اندر سے روح نکل جائے تو بدن بے معنی ہے، میننگ لیس ہے. اس کتاب حکیم کو روح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے بدن میں روح آنے سے بدن زندہ ہو جاتا ہے، کارآمد ہو جاتا ہے، اور بدن سے روح نکل جانے کے بعد بدن بے معنی ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر اس کتاب کو کوئی فرد اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو وہ فرد زندہ ہو جائے گا. کوئی سماج اس کتاب کو اپنے اندر نافذ کر لے تو وہ سماج زندہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی فرد اس کتاب کو اپنی زندگی سے نکال دے وہ فرد مردہ ہو جائے گا. کوئی سماج اس کتاب کو اپنی زندگی سے نکال دے تو وہ سماج مردہ ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن حکیم کی حیثیت روح کی ہے. بدن میں جب تک رہتی ہے انسان متحرک رہتا ہے، نکل جائے بے معنی ہو جاتا ہے بدن. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روح سے تعبیر فرمایا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے پہلے آپ کو نہ تو کتاب کا علم تھا نہ آپ کو ایمان کا علم تھا. اس کتاب نے آ کر کے بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اگر یہ کتاب نہ آتی تو ہمیں ایمان کا علم نہیں ہوتا، اور ایمان تو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے. اگر یہ قرآن نہ آتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان نہ ملتا تو ہم کیسے جنت میں داخل ہوتے؟ گویا کہ جنت میں داخل کرنے والی یہی کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ کا بڑا عجیب و غریب طریقہ تھا اس کتاب عزیز کے بارے میں. میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں. حدیث اس طرح، وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی موسی لو رأیتنی وانا استمع لقراتک البارحة لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کتاب و فضائل القرآن کے اندر یہ روایت لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو موسی اشعری ہیں. حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو موسی. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کا ترجمہ کروں، اس حدیث کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں گزر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا. رات تاریک ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن حکیم کے بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کی آواز باہر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ٹھٹک گئے، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہے. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ کس طریقے سے اس ہستی کو بھی قرآن حکیم سے وابستگی تھی جس ہستی کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، جو ہستی محبت وحی تھی، محبت قرآن تھی. صبح جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو ان کو دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہٹ آ گئی. جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو قریب آ گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لو رأیتنی، کاش کہ تو دیکھتا، وانا استمع لقراتک البارحة، جب گزشتہ رات کو میں کھڑے ہو کر کے تیری قرات سن رہا تھا اور مجھے تیری قرات بہت پسند آئی. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تجھے آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دے دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کی تحسین فرمائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرے تو اچھی سے اچھی آواز میں اس کی تلاوت کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن حکیم سے بڑا شغف تھا اور ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کی تعریف فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن حکیم بڑا اچھا پڑھتے تھے. ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن سناؤ. ناظرین کرام, ہم یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں, سلسلہ کلام جاری ہے. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب عزیز سے بڑی ہی وابستگی تھی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اس کتاب سے بڑا گہرا ربط تھا. ایک دفعہ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم قرآن سناؤ. یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علی قلت یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک انزل قال نعم فقرات سورۃ النساء حتى اتیت الی ھذہ الآیہ فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ھؤلاء شہیدا قال حسبک الان فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا ابن مسعود قرآن سناؤ اقرا علیہ. میں نے حیرت سے کہا قلت یا رسول اللہ آپ مجھ سے کہہ رہے میں قرآن سناؤں, اقرؤ علیک وعلیک انزل قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے, آپ مجھ سے کہہ رہے میں قرآن آپ کو سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرا جی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن تم سے سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی, فقرات سورۃ النساء میں نے سورہ نساء کی قرات شروع کی, حتی اتیت الی ھذہ الآیۃ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا, وہ کون سی آیت تھی, فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ھؤلاء شہیدا. بس کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ھؤلاء شہیدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا حسبک الان, عبداللہ ابن مسعود رہنے دو اب مت پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کر کے تو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے, آپ کے روکنے پر کہ حسبک الان نگاہیں اٹھا کر کے دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کا پورا چہرہ مبارک آنسو میں ڈوبا ہوا ہے. یہ تھا قرآن حکیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ربط. اور ناظرین کرام, یہ بات بالکل مبنی بر حقیقت ہے کہ جب تک لوگ اس کتاب سے وابستہ رہے, اس کتاب کے اوپر عمل کرتے رہے, اس کی تبلیغ کرتے رہے, تب تک اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انہیں عزت سے, بلندی سے, ہر طریقے کی خیر و برکت سے نوازا. اور جب سے مسلمانوں نے اس عظیم الشان کتاب سے اپنا ربط و تعلق کاٹ لیا, تب سے یہ برابر ذلت اور پستی کے تحت سرا میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر کسی کو بلندی حاصل کرنا ہے, کسی کو عزت حاصل کرنا ہے, اس کتاب عزیز سے اپنا ربط و تعلق قائم کرے. اس لیے کہ ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی ذمہ داری لی ہے, قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک ہم نے قرآن حکیم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لیے. یہ بہت عظیم اور عجیب و غریب نقطہ ہے. اللہ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیے. اب اگر مسلمانوں کو یا دنیا کے انسانوں کو اپنی حفاظت مقصود ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حکیم سے اپنا ربط و تعلق استوار کریں, قرآن حکیم سے اپنا ربط قائم کریں، اس سے جڑ جائیں، ورنہ عزت حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور بلندی حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم انسان کو بلند کرنے کا سبب، انسان کو بلندی عطا کرنے کا سبب ہے۔ دنیا میں جب تک لوگ اس کتاب سے وابستہ رہے، اللہ تبارک و تعالی برابر انہیں عزت سے نوازتا گیا۔ آج جہاں جہاں مسلمان ہیں اور طرح طرح کے مصائب کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اور جب تک قرآن حکیم کو آدمی اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا، بلندی اسے کیسے مل سکتی ہے، وہ کیسے شرف و مجد کی ثریا کے اوپر پہنچ سکتا ہے؟ ناظرین کرام، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والے ہر شخص کو تین مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دنیا ہے، اور دوسرے عالم برزخ ہے، اور تیسرے عالم آخرت ہے۔ ان تینوں مقامات پر کامیاب ہونے کے لیے اگر کوئی سوال کرے کہ کون سا طریقہ ہے، تو جواب یہی دیا جائے گا کہ اس کا طریقہ صرف اور صرف قرآن حکیم سے وابستگی ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حضرت جبیر ابن مطعم سے مروی ایک روایت پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح: وان جبیر ابن مطعم ان ابیہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ قلنا بلا قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا۔ رواه الطبراني في المعجم الصغير۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الصغیر کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت جبیر ابن مطعم ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آپ نے ایک حیرت انگیز بات ارشاد فرمائی آخر میں، تو اس قرآن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو جان لو فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، اس قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر تم اپنی طرف والے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو فإنکم لن تهلکوا ولن تضلوا بعده ابدا، تو دو فائدے ہوں گے، ایک تو تم ہلاک نہیں ہوگے، دنیا کی کوئی قوم تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی، یہ تو فإنکم لن تهلکوا سے معلوم ہوا، اور دوسرے ولن تضلوا بعده ابدا، شیطان تم کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا اور تم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر دنیا میں ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور شیطان کی گمراہی سے اور گمراہ کرنے سے، اس کے قید اور مکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حکیم سے آدمی جڑ جائے۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَزِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اس کے بعد آدمی دنیا کے اندر ہلاک نہیں ہوگا اور شیطان کہ گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگا، صراط مستقیم سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو دنیا میں کامیابی کے لیے قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد ایک عالم میں جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی ایک عالم میں جاتا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ اٹھائے جانے تک، مرنے سے لے کر اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ سور پھونکے جانے تک آدمی جہاں رہتا ہے مرنے کے بعد، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے برزخ ہے ان کے اٹھائے جانے تک، یعنی موت سے لے کر کے اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ آدمی اسی برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ کے اندر اگر آدمی نیک اعمال لے کر کے نہیں گیا ہے تو اسے طرح طرح کی پریشانیوں سے دو چار ہونا ہے، خاص طور سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب اس کے لیے دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کون آسانی سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے لے گا؟ ان تین سوالوں کے جوابات کون آسانی سے دے سکے گا؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار فانتہینا الى القبر ولما یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله کأنما على رؤوسنا الطیر وفی یده عود ینکت به فی الارض فرفع راسه فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین وثلاثا زاد فی حدیث جریر ہاہنا وقال زاد فی حدیث جریر ہاہنا وقال وانہ لیسمع قرعن علیہم اذا ولوا مدبرین حین یقال له یا ھذا قال حناد قال ویاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان له من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان له ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم قال فیقول هو رسول اللہ فیقولان وما یدریک فیقول قرات کتاب اللہ فآمنت به وصدقت رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب السنہ کے اندر لائے راوی حضرت برائے ابن عازم ہیں حضرت برائے ابن عازم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے نماز جنازہ کے لیے نکلے ہم جب قبر کے پاس پہنچ گئے تو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اس طرح جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں ناظرین کرام آج ہمارا طریقہ کیا ہے اگر ہم لوگ کہیں پہنچ جاتے ہیں کسی جنازے میں تو وہاں بھی موبائل سوئچ آف نہیں کرتے ہیں وہاں بھی دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اس تنکے سے آپ زمین کو کرید رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو دو مرتبہ آپ نے کہا یا تین مرتبہ کہا اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں مر ربک تیرا رب کون اب وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا جواب دیتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام پھر یہ سوال ہوتا ہے تمہارے درمیان جو آدمی بھیجا گیا تھا رسول بنا کر کے وہ کون جواب دیتا فیقول ہوا رسول اللہ واللہ کے رسول تو یہ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا وہ ایک جواب دیتا ہے قرات کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں نے پڑھی فآمنت بھی میں اس کتاب کے اوپر ایمان لایا وصدقت اور میں نے اس کتاب کی تصدیق کی دیکھیے ناظرین کرام عالم برزخ میں منکر اور نکیر کے سوالوں کے جوابات آسانی سے کیسے وہ دے لے گیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور میدان حشر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم سفارشی بن کر کے آئے گا وہ حدیث ابھی پڑھی گئی جی چاہتا ہے وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پیشی کر دوں ان ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی اقرأ الزہراوین البقرة وسورة آل عمران فإنهما یاتیان یوم القیامة کأنهما غمامتان او کأنهما غیابتان او کأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن اخذها برکة وترکها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال معاویۃ بلغنی ان البطلۃ السحر رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو قرآن سے تعلق قائم کرو یہ قیامت کے دن تمہارے سفارشی بن کر کے آئے گا تو تینوں جگہوں پر اگر کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی عالم برزخ میں بھی اور قیامت میں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا ربط قرآن حکیم سے گہرا ہو جائے ناظرین کرام عظمت قرآن کے اوپر یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ ایک دوسرے عنوان کے ساتھ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا ورسول الله